أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلما أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، فكل محدث بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. Geçen ders okuduğumuz bir hadisi bugün tekrar ediyorum. Tamamur ribat, ikinci hadis. Tamamur ribat 40 yem. Ve men rabata 40 yemen lem yebi' ve lem yeşter ve lem yuhaddis hadeten haraca min zunubihi keyemü beledet fü'ümmü. Sadıkası da fiyemen kalsın. Rabat da var. Bizim günahlarımızı döktüren şeyler çoktur. En efdali namazlarımız, abdestlerimiz, camimize gelirken, giderken, Ramazanlarımız, cumalarımız, bayramlarımız, sadakalarımız, bunlar hep bizim günahlarımızı döken birer vasıtadır. Fakat bugünkü bu hadisteki tarif olunan Erbe'in diyor ki anasından doğduğu gün gibi. Şimdi öteki günahlarda haçta bile. Haçta günahlar affolur ama kebair değil. Büyük günahlar değil yani. Hak hukuk affolmaz. Büyük günahlar. Adam öldürmüşün, hırsızlık yapmışın, efendim içki içiyor, zina yapıyor. Bunların günahları affolmaz. Haçta kaç defa hac edersen mi? Bunlar hukuka taallük eder. Sahipleriyle helal olsun sonra Cenab-ı Hak dilerse affeder. Fakat buradaki anadan doğma. Anadan doğduğumuz vakitte nasıl günahımız yok? Demek bunun arkasında günah kebairler bile affolunacağına işaret var. Anadan doğduğu vakitte ötekiler harece min zinubi diyor. Günahlarına açık. Ama büyük günah değil diyor. Burada diyor anadan doğma. Anadan doğma olunca hiç günahı yok bir insanın gelişi nasılsa öyle oluyor yani. Hiçbir güne kalmıyor. Bunun sebebi tamam-ı rıbat. Bekçilik. Erbe'ine gelme. 40 gün bekçilik yapacak. Cenab-ı Peygamber bir muharebeden dönüyorlar. Muharebeden dönüyorlar. Muharebeden dönerlerse buyurdular ki Recana minel cihadil eskar ilel cihadil ekber. Hatten dönüyoruz ama küçük muharebeden dönüyoruz dedi. Küçük hatten dönüyoruz. Nereye? Büyük harbe. Küçük harpten büyük harbe dedi. Hat bitti. Herkes evine dönüyor. Büyük harbe dedi. Büyük harp, başka bir harp yok arkada. Büyük harp, nefisle olan mücadeleye işaret. Nefsiyle insanın mücadele edip muvaffak olabilmesi büyük bir muharebe oluyor. Bunun için recana minel cihadil esrar ilel cihadil ekber. Erbe o ne yani? Bu muharebelerin günü belli olan. Mesela bundan evvelki muharebeler cihan muharebesi yok da 4 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene süren muharebeler oldu. Böyle bu uzun değil ki de. Erbe'ine yarın 40 gündür. Fakat 40 gündeki muvaffakiyet olmazsa tekrar bu 40'ı tekrarlar yatan. 1-40, 1-40, 1-40, bu sene 1-40, gelecek sene 1-40. Yahut 40 gün geçtikten sonra 1-40 daha böyle senede birkaç 40 yapabilir. Bu 40 gün Erbe'ine yemen buna diyorlar ki hallet. Yahut erbe'in deniliyor, aktarılıyor. Ve niye? Halvetül kübra. İnde ehlullah. Ehlullah indinde buna halvetül kübra diyor. Büyük halvet. Ehazuha min hazel hadis. Ehlullah bu cihad-ı ekberi şu hadisten Allah diyor. Okuduğum bu hadisten Allah. Ve emsalu, bunun daha başka nevileri de var, bundan almışlardır. Ki erbe'ine gelmen, muktasiren ala kalilin min ta'am. Burada yemeğini günden güne kısaltacaksın. Yemeği azaltacaksın ki mide tamamıyla boşalsın. Mide boşalsın. Bugün bir şeye rast geldi, çok hoşuma gitti. Biz adam yedik altı kişiye, altı sınıf insana sormuş. Doktorlara sormuş. Demişler sizi indinde insanın sıhhati için en elzem şey nedir? Doktorun verdiği cevap açlık ve az yemek demiş. Açlık ve az yemek. İkinci olaraktan hükemaya sormuş. Hikmet sahibi olabilmesi için insanın ne lazım? Demiş açlık ve az yemek. Üçüncü olaraktan abislere sormuş. İbadette menfaatlanmak ve ibadetin lezzetini bulmak için ne lazım? Aç yemek, az aç olmak ve az yemek. Sonra zahitlere sormuş sofulara. Sizin indinde gönlün açılması, sofuluk neyle olur? Az açlık ve az yemekten olur demişler. Sonra ulemaya sormuş. Siz ne dersiniz? Okuduğumuzu bellemek ve unutmamak. Hafızamızın kuvvetli olması için ve bildiklerimizi unutmamamız için ne lazım? Aç ve az yemek. Anladım ki diyor, bundan artık ben bütün gün oruç tutma karar veriyorum. Senede bayram günleri müstesna olmak şartıyla. Şimdi nefis mücadele edeceğiz ya. Bu nefis çok algı bir şey. Daima yemek istiyor, yaşamak istiyor, zevk istiyor, hep hoşuna giden şeyleri istiyor. Küllemeşte her insan, her istediğini yemesi de minestere diyor. İsraftan mı alır? Böyle bütün gün her canın istediğini yiye. Bu paradan harcamda bir şey değil de hem vücuda zarar oluyor hem de artık gönül kararıyor. Kapanıyor. Artık acıma, hissi, merhamet, işte cemiyete yardım filan siniyor insanlar. Yapsa da kıymetsiz bir şekilde. Demek bu az yemek muhakkak lazım. Şimdi Ramazan ibadetlerin kapısı diyorlar. Babül ibadet es-savum. Savum, oruç, ibadetlerin kapısı. Şimdi bakınız, dikkat ediniz. Hep Müslümanların yüzlerine bir başka feyiz var. Hele ikinden sonra bakınız herkesin cehresi değişmiştir. Yüzüne bir nur gelmiştir. Bir letafet vardır. İki dışarısına aksetmiştir. Hep bu orucun şeysidir. Feyzidir. Oruç, ibadetlerin kapısı olduğu gibi merhamet kapılarını da açar, şefkat kapılarını da açar, insanlık kapılarını da açılmasa hep vesile olan oruçtur. Şimdi burada da 40 gün az yemek suretiyle. Oruç verecek. Hem oruçlu hem oruçlu da bizim bu yediğimiz gibi böyle mükemmel etlerle falan değil. Et yedirmezler bir kere. Et yedirmedikleri gibi tuzlu da yedirmezler. Hafif tuzlu, az etsiz, kuru bir çorba. Sabahları da ancak 21 üzümle sahur yaptırırlar. 21 üzüm. O kadar. Bir parçacık da ekmek verirler. Bu bir mürebbinin idaresi altında midesini böyle boşalttıktan sonra orada Allah demeye başlar. Bu Allah demeye başladığı vakitte ruh canlanır. Ruh canlanır ve düşmanları olan nefis ve nefsin askerlerine karşı muharebeye kalkar. Bu tıpkı bir devlet idaresidir yani vücut. Bu devlet idaresinde muhalif olan nefis var içeride şeytanla birlikte. Bu nefsin askerleri galebe çalarsa insan daima esir ve mahkum halindedir. Yemenin, içmenin, zevkin, şehvetin esiri olarak yaşar ölür. Fakat ruh galebe çalarsa o zaman da insan kamil olaraktan yaşar ve kamil olaraktan gider. Şimdi bakın, kıtal eder diyor. Nelerle? Minel hıkt vel haset vel gül vel riya vel ucub vel kibir ve şehve vesaire vel gaba. Mesela insanda benlik vardır. Kolojidik insan benliğini yener. Kibir vardır. İster zengin, ister fakir, ister bilgin, ister cahil, herkesin kendisine göre bir kibri, gururu vardır. Bu kibri, gururu yenmek kolay bir şey değildir. İnsan düşmanı yener. Onun için pehlivanlık demiş Peygamberimiz. İnsanları yenmek değil. Bazı baş pehlivanlar olur. Yener insana. Hiç kimse karşısına duramaz. Bu hüner değil. Asıl hüner nefsi yenmek. Şimdi nefsi yenilir ki. Tutacak bir şey yok. Elinden tutamazsın ki. Vücudumuza. O bizim bineğimiz aynı zamanda da. Ona da bineceğiz ki bizi yürüsün gideceğimiz yere. Onu biz yürüyemez hale getirirsek bizi yaşatmaz zamanda tabii. Götürmez yere. Hem bizi götürecek hem de doğru götürecek. Öyle hırpalamayacak. Dükülmeyecek üzerinden. Çiğnemeyecek, ısırmayacak. Bunu bu hale getirmek kolay bir şey değil. Kibir, kibiri atamaz. Kolay olmaz o. En nihayet kibir büzülür ve saklıdır. Büzülür ve saklanır. Bu ruh kaleme çaldığı vakitte kibir, haset, kin, dünya, gadab, hırs, şehvet neler varsa mağlup bir vaziyette büzülürler. Mağlup bir vaziyette büzülürler, faaliyet olmazlar. Ruh galip olduğu müddetçe. Ruh galip olduğu müddetçe. Bilhassiz Allah'a sebebin nefis galip gelirse şehvetini yenemiyor. Kibirini yenemiyor. Hasedini yenemiyor. Gadabını yenemiyor. İşte bu yenemeyince galip geliyor. Galip vaziyete gelince ruh esir oluyor. Ondan sonra ne camiye sıkar? Camiye girsen ibadetin tadını bulamazsın. Namazın tadını bulamazsın. Oruç tutsan gezelik 3 gün tutar bırakır. Arkasını getiremez. Tutsa oruçtaki lezzeti alamaz. Böyle derken bakarsın bir gün bir ecel gelir alır gider. Feyyâlibü ahdül ceyşeyn alelâh. İki ordu birbirinden dövüşken biri diğerine elbette galebe çalacak. Hangisi zayıfsa mağlup olacak. Feyyâ galebe ceyşün nefs. Nefsin askeri galip gelirse heleke o adam helak olur. Kurtuluş yok. Canım işte yiyor, içiyor, insandır, her şey istiyor ama bu matlub olan o değil. Matlub olan o değil. İnsanlıktır matlub. O insanlığı elde edemedi çünkü düşmanın elinde. Düşman olan nefsin elinde. Elikedir. لَاَنَّ جَيْشُهُ جَيْشُهَا اَبْبَلَالَاتِ Çünkü nefsin askerleri insanları dalalete götüren, sürükleyen bir kuvvettir. Bu yenilmedikçe insan da saadetin yüzünü, saadet denilen nimetin yüzünü görer. Hatta gider, namazında kılar, işte hayırlara da iştirak eder filan ama yine mağluptur. Esirin bir tam aksidir. Ve izah galereceği şu ruh. Nefsi yendi, kibri kırdı, hasedini kırdı, gadabını kırdı. İşe yaramaz hale getirdi onları. Galebe çaldı. Neca. İşte o zaman necat oldu. Necası ancak o zaman. O zaman erkane mahallul envar vel ma'arif. Nur menbaı, irfan menbaı olarak beyinlerimizde gördüğümüz menkıbelerdeki haller bu sefer kuzatı da meydana çıkar. Felen yedir yetezayet. Fakat öyledir ki bu ilmi irfan günden güne artar. Öyle bir menbaadır ki ne söner, ne tükenir ve daima artar. İlla en yelka mevlâh. Hazreti Allah'a mülaki olunca kadar bu irfanı onun daima artar. Nuru da onun nisbeti artar. Alâ ekmelil hal. Tam kemal bir halinde Mevla'yı misal. Çünkü haysi rütihel medine. Şehir zapt olunmuştur. Şehir zapt olunmuştur. Ruh galip gelmiştir. Fethan lâsık de bâdâ. Artık ondan sonra o şehir bir daha düşmanın eline geçmez. Bir daha geçmez. Öyle olmuştur. Ve hâzâ küllû fil ribâtır manevi. Bunların hepsi manevi olan gönül bekçiliğidir. Manevi olan gönül bekçiliğidir. Buna da cihadu ekber diyorlar. Cihadu ekber. Büyük muharebe. Çünkü nefis öyle kolayca yenilmiyor. Kolayca yenilmediği için bu 40 günlük bir diye ki lem yedi ve lem yeşter. Alışveriş yok. Dünya işlerinden sıyrılıyor. Lem yeşter ve lem yedi. Yani alışveriş yok. Ve lem yuhdis hadisen. Dünyaya ait bir iş değil. De meşgul olmuyor. Bu surette 40 gün tabi buna göre de zikrullah var. Bu zikrullahına göre. Zikrullah ile beraber 40 gün böyle kimseyle görüşmeden yüzlerine de örterler. Bununla beraber böylece devam ederse hırece min zünubihi bütün günahlar, zünub sen bilmeyken bir de bütün günahlarından çıkar keyev veledet ümruhu anasından doğduğu gün nasıl günahlıydı öyle olur. O 40 günün sonunda. Şimdi burada ister muvaffakiyet olsun ister muvaffakiyet olmasın. 40 muharebede mutlaka galibiyet şart değil ya. Olur muharebe, bazen de mağlup olur. Mağlup olur ama günahından çıkmıştır ama ikinci bir günah düşmek ihtimali yine vardır. Çünkü mağlup vaziyette çıkmıştır. Ama galip vaziyette çıkarsa, galip vaziyette çıkarsa o zaman necat bulmuş ve saadete ulaşmıştır. Allah cümlemizi affetsin de bu hadisten murat, tabii herkes bunu yapamaz. Herkes yapamaz ama yapılacak asıl iş buradır. Mesela bugün enva çeşit ticaret, sanat, kazanç yollarımız çok. Bu kazanç yollarına herkes hevet. Şimdi insan gece uykusunu terk ediyor, çok yoruluyor, çok çalışıyor, çok enerji sarf ediyor. Nedir alt tarafı? Kazanacağı bir para. Onunla ev sahibi olacak, mal sahibi olacak, işte çoluk çocuk sahibi olacak. Ama bu saadet için kafi değil. Saadet için kafi değil. Ne kadar zenginler vardır ki bugün saadetten çok mahrumdurlar. Evlerinde huzur yoktur, geçim yoktur, rahatlık yoktur, bir şey yoktur. E ne olacak o paralar? Paralar karın doyurmuyor ki. Karılar kadın doyurmuyor. Ama çok fakirler vardır ki çok saadettedir. Parası da yoktur, geliri de yoktur, şusu da yoktur, busu da yoktur ama gönlü rahattır. Çünkü gönlü Mevlasıyla. Bir insanın ki dayancı Mevla'dır, onun artık hiçbir şeysi olmaz. Dayancı Mevla. Ötekinin dayancı para. Onun için saadetsizlik göremez. Ebu'l Leys şimdi bugün bir zatı okudum. Geliri gelmeye 1000 liraymış. Geliri gelmeye 1000 liraymış. Fakat akşama bu 1000 liradan bir tanesi kalmazmış yanında. Derhal hepsini satıvermiş. Harun Reşit'in devrinde. Harun Reşit birisine 500 lira hediye etmiş. İhtiyaç sahibi. Bu ona 1000 lira vermiş. Bu ihtiyaç sahibi. Harun Reşit buna darılmış, duymuş. Demiş ben bir padişah oldum halde 500 veriyorum da sen benim maiyetimde bir adamsın. Nasıl oluyor sen böyle 1000 veriyorsun? Benim üzerime geçiyorsun yani. Benden daha üstünü satıyorsun. Demiş ben gelirim bundan ibarettir ve bu benim adetimdir. Verdiğim vakitte tamamını verir böyle. Her türlü kendine bir şey saklamıyor yani. Çünkü bu Allah'a itimat. Allah rezzaktır. Rezzak olunca mutlaka rızkı verecek. Ama toplanan, biriktirilen paralar rızık değildir ki. Bu kim bilir kimin malıdır. Peki biriktirirsin, yağsın bir tarafa. Sonra bırakırsın, kim bilir kimin eline geçecek durur. Bu senin rızkın değil. Rızkın ancak boğazından geçenidir. Onu da Allah tekafül etmiş. Mutlaka herkese boğazından geçecek, bir nesneyi verecektir. Aç kimseyi öldürmemiştir Cenab-ı Hak. Açlıktan kimse ölmemiştir. Ölürse eceli gelmiştir de ölmüştür. Açlığından ölmemiştir. Ama böyle gel kardeş, şu 40 gün bir şey yapalım, senden ziyaret yapalım desen kimse sokulmaz. Ya akşama kadar yoruluyorsun. Kantar döküyorsun, ağır işlerde. Mesela o binaların çat tepesine arkasından tuğla çekiyor insan. Kolay bir iş mi? Ter içerisinde kalıyor. İcabda donunu, sırtındaki şeyleri de çıkarıyor. Çırılçıplak, dayanamıyor çünkü. E bu kadar işin kaçtı, sen otur, yemeğini de ben vereceğim senin. Sana hiçbir iş yok. Otur şurada Allah de. Bunu yapamıyor insan. Burada o taşı taşımaya razı, burada oturup Allah demeye razı değil. Onun için Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'da. Bakmış ki derviş gelmiyor, yok derviş. Gitmiş şeye, hamallah pazarına. Oğlum günde kaç para kazanıyorsun sen buradan? 5 kuruş, 10 kuruş zaman para. Senin paranı al, ben kışın vereceğim. Gel benim evimde otur. Böyle 5-10 tane derviş toplamış, parayla ne var? Parayla oturtmuş burada. Ne yapacağız biz efendi? Oturun bakın buraya. Oturun. Allah deyin bakın. Allah demesini öğretiyor onlara. Allah dedi diyor. Fakat işlerine bir aşk, bir muhabbet gelince kovsa da gitmiyor artık. Kovsan da gitmiyor. O aşk muhabbet içeriye gittikten sonra. Onun için bu çok lazım. Şimdi bu Erbayın. Yani bu, şimdi Ramazan diye bulunuyoruz. Bu Ramazan'da da itikaf denilen bir ibadet var. İtikaf. Allah-u Teala'nın evlerinden bir evde. Camilerin birisinde yani. 5 vakit namaz kılınan, cuma kılınan bir camide kendini 10 gün. Bu 40 gün, bu 10 gün. 10 gün kendini oraya hapsedeceksin. Ya Rabbi ben sana misafir olarak geldim. Ve 10 gün senin misafirim. Burada aç kalmak da yok. Yemek istediğin kadar istediğin yemeği de yiyebilirsin. Serbest burada. Yalnız kapıdan dışarıya çıkmayacaksın. Zaruretin olmadıkça. ihtiyacı olunca çıkarsın, abdestini alır, girersin içeriye. Kapının polisi, jandarması da yoktur. Fakat kendini buraya hapsetmişsindir. Ve konuşman, başka şeyler yap. Oruç da var. Başka yemek ismeti olmaz. Ancak iftar vakti olur. Ve her gün Ramazan ayında bu 10 gün itikafı yaparsa hac yeteyn ve umreteyn. İki hac ve iki umre yapmış sevabı olur. Şimdi hac kolay bir şey değil. 10.000 lira para harcayacaksın. Birçok da meşakkatı var. Bu meşakkatten gideceksin. Bir hac sevabı alacaksın. Bazen bu sevabı da alamazsın. Titiz adam, gadaplı adam, kızgın adam, sabrı az. Burada ondan kavga eder, bundan kavga eder. Hacılık sevabı da gider elden. Ona sever, buna sayar. Ben onun çok işlerini gördüm çünkü. Daha Mekke'de Medine'ye girerken bir arabaya bindirdiler bizi. İçinde bir takım insanlar vardı. Daha orada, sen oraya oturacaksın, ben oraya oturacağım diye kavgaya başladılar. Bu memleketlerinde alıştıkları sevmeleri orada da yapıverdiler. Ne din kaldı, ne iman kaldı, ne hacılık kaldı. Çünkü dini imanı sevmek hacılığı da götürüyor, nikahı da götürüyor. Ama alışmış insan, hacı oldum diye gidince memlekete de kurulacak. Herkese elini öptürecek, işte birçok adetler anlarlar. Ama insan olmak için bunlar kafi değil ki. Şimdi oturduğumuz memleketin camisinde 10 gün kendimizi Allah evine hapsedeceğiz. Allah evine. Evimize gitmeyeceğiz. İmamımız da serbest. İstediğimizi yeriz. Bu 10 gün içerisinde bu ibadeti yaptığımız takdirde iki hac ve iki umrenin sevabını hiç eksiksiz veriyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Peygamber'in sözleri malum vahiy ilahidir. Hakikaten. Bunun daha kolayı var. Sabahleyin camimizde oturuyoruz. Yarım saat, üç çeyrek, bir saat. Burada da bu vakte kadar Kur'an okuyoruz, ibadet ediyoruz. Arkasından iki rekat işrak namazı kılıyoruz. 5 tane hadis var, 6 tane hadis var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki bunlarda bir hac ve umre sevabı alırlar. Bu ibadeti yaptıktan sonra fakat sabahleyin oturtturamazsın ki. Kaçmanın çaresine bakın. Selamı verdin gitmek için çağırıyor. Ya bir hac sevabı alacaksın. Sevaba ihtiyacım yok. Sevaba ihtiyacım yok diyen gavur olma varlığı. Bizim şeyimiz, niyetlerimiz hep bu sevapları toplayıp da cennete girmek. Sevap istemeyen insan cennetini istiyor demektir. Sevapsız cennete girilmeyecek ki mizan var. Mizanda tartı var. Sevapla günah tartılacak. Sevap istemiyorsan ne tartacaksın orada? Sevap istemeyenler ne tartacak? Günahlar konacak. Hadi o da cehenneme diyecekler. Sevabı yok karşılığında. Sevaplarını toplayacağız. İşte böyle ibadetlere haris olacağız. Ne? Bunun için sabah namazından sonra Yasin'i okumadan, işrak vakti gelmeden camiye çıkmaya ehl-i tasavvuf razı olmamışlar. Şimdi ruh, geçen akşam ruhsatla azimetle diye başladık. Tarikat denilen şey azimetten ibaret. Ruhsatı terk edeceksin. Ruhsatlar adeta haram, kel haram diyor. Haram gibidir yani. Ruhsat ama haram gibi. Ehli hala. Niçin? Yani madem ki bu yolu seçtin, sen ruhsatı bırakacaksın. Ama zor geliyor. Zor var, onu yenmeye çalışırsın. Ama nefis galip olunca, nefis galip, şehvet galip, kibir galip. Mesela birçok arkadaşlar ders yapılacağı vakitte gidenler evlerine. Yani ben çıkarlar. Ya işte 5 dakika daha otur size bak. 11 kulvalla alacağız. Dua edeceğiz. Bir iki de Ramazan muhabbeti yapacağız. Kaçar. Duramaz. Neden? Bunu kaçıran iki şey var. Birisi kibirdir. Kibiri durdurmaz onu. İkincisi de sevaba ihtiyacı yok. Yok dedin. Cemaat olan rahmet. Cemaat olan rahmet. El cemaatü rahmetin diyor ya. Cemaat olan rahmet. Namazı da öyle her şey rahmet. O rahmetten kaçar. Bu dalılıktan başka bir şey değildir. Allah kusurumuzu affetsin. Şimdi bu önümüzde işte pazar günü, pazar akşamı yani. Cumartesi, pazara bağlayan gece, ilk gecesi. İtikafı. Bu ondan eksik olmaz. Ondan eksik olmaz. 10 gün. Ondan, ama ay 9 çeker, 38, 29 çeker, 38. 30 çekmek şartıyla muhakkak bu 10 gün olması lazım. Bu 10 gün bu ibadeti yapmakla burada da Cenab-ı Hak buna da tayyareyle bombardıman diyorlar. Yani nasıl şimdi tayyarelerle basıyor adam baskın yapıyor. Hudutlarda askerin beklesin dursun. Tayyareyle bir yere baskın yapıyor. Memleketi göbeğinden alıveriyor. Tıpkı bu da Allah-u Teala'nın rahmeti. Bu kulum benim bak geldi benim evime sığındı. 10 günden beri evine gitmiyor. Yine içmeseniz de ona göre. Bak bütün günde Kur'an'ı ile zikriyle meşgul. rahmetin Cenab-ı Hak açıverdi miydi? Artık hani ne denir günah açıverdi. Allah-u Teala'nın rahmetine mazhariyet en büyük muvaffakiyet. İşte bu da vesile olacak. Neden? Bununla da. Şimdi bir insan Üftetül Buhari var ya, Üftetül Buhari'nin yitikaf vasfinde diyor ki bunu herkes yapamaz. Sünnet-i müekkettir. Müekket. Herkesin yapması lazım. Ama cemaat gayri müekket. Yani 5-10 tane kimse bunu yapınca cenaze namazı gibi herkesten sakıt olur. Sakıt olur ama cenaze namazını kılanların aldığı sevapla kılmayan karşıdan şehre bakanlar da biri olur mu ya? Gülüyorlar karşımıza, dikiliyorlar mesela. Bu da mı cevap olacak? Yok. Şimdi bunu herkesin yapabilmesi mümkün. Zor bir şey değil. Bir Allah evine neden insan kendisini şey yapamasın, koyamasın? Fenalık yok, günah yok, bir şey yok. Çok iyi bir yer. Allah'a misafir gidiyorsun. Ama nefse çok zor geldi işte. O nefsi bir haset, hırs, ucub, benlik, şehvet, gazap ve emsali. Bunlar insanın böyle Allah yoluna kendilerini vermelerine imkan bırakır. Niçin? Nefis istiyor ki o da benimle beraber cehennemde yansın. Şeytan da istiyor ki o da benimle beraber cehennemde yansın. Onun için önümüze daima engel. Allah-u Teala da bu alemi böyle yaratır ki dövüşme. Bu mücadeleden dövüş olmasa hakkımız bugün tayyareler yapılmazdı. Efendim gördüğümüz fenlerin hiçbirisi olmazdı. Bunları meydana getiren hep muharebelerin neticesine birbirinden galip gelmek için insanlar zorlanıyor, çalışıyor, aklını yoruyor, fikrini yoruyor, parasını harcıyor, bir şeyler icat ediyor. Ve bu ücretler bugün insanların rahatına vesile oluyor, saadetine vesile oluyor. İşte insanın kendisini de saadeti bu mücadeledeki muvaffakiyetine bağlı. Uğraşacağız daima. Uğraşacak da marif-i ilahi içeriden kaynayacak. Bu kaynadıkça İsa Aleyhisselam diyor ki konuşmayacak. Konuşmayı kes. Bırak sözü. Olur mu diyorlar hiç konuşmadan insan. Öyleyse ancak hayır söyleyin, başka şey söylemeyin. Neden canım diyorlar? Canım bir gönül var insanda, iki değil diyor. Bu gönül laflara dalarsa Allah'tan ayrılır. Laflarla muhabbetin kes olur. Allah'la meşgul olursa konuşmayı bırakır. Konuşmayı dedim. Konuşmaya şey kalmaz, fırsat kalmaz. Daima Allah'la. Halbuki kul daima Allah'la meşgul olacağı için bizim büyüklerimizin çoğu katliyen konuşmamışlar. Gayet zaruret halinde kısa kelimelerle işi halletmişler. Çok söyleyince gönül gaflete düşüyor. Çok laf yalanı vücub oluyor. Yalanlar günahları vücub oluyor. En nihayet kalbin kararmasına vesile oluyor. Onun için konuşmalar, zevk atamalar hiç iyi neticeler vermiyor. Allah cümlemizi affetsin. Ve bu nimetleri kazanmaya gayret eden kulların arasında bizler de kabul ediyoruz. Şimdi bugünkü dersimiz. Tümeddül ardu. Met, çekmek, uzatmak. Yeri Cenab-ı Hak uzatacak. Tümeddül ardu. Yer uzayacak. Yarın el kıyamet. Kıyametinde bu yer uzatacak Cenab-ı Hak. Bugünkü şeyse, kilometresine kadar da bunu hani deriyi ince ince kıyıp da ip uzatıp nasıl uzatıyorsa bir deri de şu kadar çıktır ama bunu böyle ince ince kıyınca bağlaya kocaman bir mesafeyi işgal eder. Buna da Cenab-ı Hak nasıl yapacaksa bu arzı böyle uzatacak. Genişletecek. Uzayınca bir azamet-i rahman. Cenab-ı Hak kendi azametini göstermek. Kendi azametini, kuvvetini göstermek için şu yer mahsus bir yer ya. Şimdi şakile garp arası diyorum. Bunu uzatacak. Azametini göstermek için. Ve la yekûnü fîhâ li ahdin. Ve la yekûnü fîhâ. Bu yerde olmaz. Li ahdin. Hiç kimse için. İllâ mevzu akademi. Ancak ayağının basacağı yer olacak. Yani insanlar bugün dünya ne zaman kurulduysa kurulmuş, bu kadar bu zamana kadar ne kadar insan geldiyse gelmiş, kıyamete kadar da ne kadar gelecekse gelecek, bunlar hep meydana çıkmış, otların bittiği gibi çıkmış. Şimdi bu genişleyen yerde ancak bir ayak kadar, ayağı duracak kadar kendisine yer isabet ediyor. Başka yok. فَاَكُونَ اَوَّلُ مَنْ يُدْعَى İlk önce ben çağrılacağım diyor Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. İlk önce çağrılan ben olacağım Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. اَوَّلُ مَنْ يُدْعَى فَاَجِدُ جِبْرِيلِ قَائِمًا عَنْ يَمِيرِ الرَّحْمَانِ Bakıyor musun? Arş-ı Rahman'ın sağında Cibril Aleyhisselam bekliyor. لَا وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدْهِ مَا رَأَ اللّٰهَ قَبْلَهَا Yemin ederim ki Cebrail Aleyhisselam o güne kadar Cenab-ı Hakk'ı görmüş değildi. Ya. İlk görüyor. Fekul ya Rab. Ben diyorum şimdi Cenab-ı Hakk'a ya Rab. İnne hâdâ. Cebrail Aleyhisselam diyor. Bu adam, bu zat inne hâdâ. Câimi bana geldi. Fezâime enneke erkezû. Diyor ki beni Allah yolladı sana. Bana öyle geldi. Beni Allah yolladı sana. Allah-u Teala'nın elçisi olarak geldi. Dedi dünya hayatında. Vahiy getirmesinin sebebi. İleyye. Ve Cibril'i sakin. Cibril Aleyhisselam sakin dinliyor. Hadi. Fekulu azze ve cel. Hazreti Allah Celle ve Aleyh diyor ki sadaka. Doğru söyledi Cebrail Aleyhisselam. Ben yolladım onu. Ene ertezu ileyk. Ben sana yolladım. Vahiyleri getirsin diyerekten. Ya. İlk görüyor. Fekul. Ya Rab. Ben diyorum şimdi Cenab-ı Hakk'a. Ya Rab. İnne hâdâ. Cebrail Aleyhisselam diyor. Bu adam, bu zat, inne hâdâ. Câimi bana geldi. Fezâime enneke ertezu. Diyor ki beni Allah yolladı sana. Bana öyle geldi. Beni Allah yolladı sana. Allah-u Teala'nın elçisi olarak geldi. Dedi dünya hayatında. Vahiy getirmesinin sebebi. İleyye. Ve Cibril'i sakin. Cibril Aleyhisselam sakin dinliyor. Hadi. Fekulu azze ve cel. Hazreti Allah Celle ve Aleyh diyor ki sadaka. Doğru söyledi Cebrail Aleyhisselam. Ben yolladım onu. Ene ertezu ileyk. Ben sana yolladım. Vahiyleri getirsin diyerekten. Hacetek, yani es'el hacetek diyor. Şimdi ne istiyorsun? İşte benden. Sen hacetek. Fekul ya Rab. Ben derim ki ya Rab. İnni teraktu ibaden. Ben bir takım kulları bıraktım ki min ibadike, senin kullarından kad abedüke fi etrafil bilad. Dünyanın çeşitli yerlerinde sana ibadetle meşgul edildi kulların. Bunları bıraktım. Ve zekeruke, seni zikrediyorlardı. İbadet ediyorlardı, zikrediyorlardı. Fi şu'abil ekam. Dağlarda, tepelerde, her yerde. Yentezirûne cevâbe mâ ma'ici. Şimdi onlar bekliyorlar ki ben onlara bir cevap getireyim. Bunlar intizarda. Ne diyeyim bunlara şimdi? Onu bekliyorlar. Feyekûl. Yine bak buyuruyor ki. Emâ inni la ukhiyyik. Değil. Sen hiç merak etme. Ben seni onlara karşı mahcup etmem. Ben mahcup etmem. Gelerlendirmem. Bu ki fehâzel makamul mahmud. İşte bu makamul mahmud peygamberimizin şefaat edeceği makam bu makamdır. Cenab-ı Hak'tan o gün bu dileği istedi. Cenab-ı Hak ben seni artık mahzum ve mahrum etmem. Senin şefaatçilerin benim mahkumluğumda makbulümdür diyerekten bu makamul mahmudu ona veriyor ki her namazın ezanın arkasında Allahümme Rabbe hâzi davet-i kâmeti ve salat-ı kâimeti âti Muhammeden il vesilete vel fadilete ve derecete rafiyete ve as makamen mahmuden illezi ve attehu inneke la tuhlifil miyaz. Sen vaadinde kulbetmez bir Allah'sın. Bu makam-ı mahmudu peygamberimize ver diyerekten biz istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak da o gün verdi bunu. Bu da bize inşallah şefaat edecek yolunda gidenlere. Onun için Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ve kitabının kendisinin yollarından zerre kadar ayırmayız. Ahirette de bu sırada geçen kulların arasında hep bütün ümmet-i Muhammed'i bizlerde kabul etsin inşallah. Kâle Allah asâ en yeb'aseke rabbuke mekâben mahmûda. Sûre-i Esra'da Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyle Cenab-ı Peygamber'e bu makam-ı mahmûdu vereceğinden haber veriyor bize. İkinci hadis tekeffelallâhu. Tekeffül etmek yani kefil olsun. Tekeffül ediyor. Üzerine dans ediyor. Limen cahede fî sebilihi. Bu yukarı şu hadiste alakadar. Limen cahede fî sebilihi. Allah yolunda mücahede eder. İster nefsinden et, ister düşmanlar et. Hangisine edersin? Allah-u Teala senin kefilin. Senin kefilin. La yahrucuhu min beytihi illa cihad. Evinden çıkarken de ancak bu cihad için gidiyor. Gerek itikafa gitsin, gerek halvete gitsin, gerekse düşmana karşı gitsin. Ancak Allah'a cihat yolunda böyle çıkıyor evinden. Ve tasdiku kelimatihi. Kur'an'da olan kelimelerini Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tasdik ederekten ki ölürsem şehit, kalırsam gazi, sevaplarda nail olacağım diyerekten Allah razı olsun çıkıyor. Ve en yüdühilevül cennet. Ne cennet şehir olur, cennete gireriz. Şehit olur, cennete girerim. Müslümanın kastı bu. Şehit olur, cennete giderim. Veyahut da gazi olurum, evime dönerim, mal ganimet. Ganaim ile beraber, sağlık afiyetlerle evime de dönerim. İlâ meskeni illezi, haraca minhû, şükrü evle. Ve anâle min eczin ev ganime. Hem eczin, hem de ganimete sahip olarak da. Çünkü eski muharebelerde düşman mağlup olunca erazisi, emlak alındığı vakitte o muharebe iştirak eden askere dağıtılıyordu o. Dağıtılınca birçok ganaim herkese isabet ediyordu. O ganimetten evlerine dönüyorlardı. Fakirse zengin oluyordu. Bunu İmam Malik, Bukhari, Müslim, Nese'yi, İbn-i Hibban, Hazreti Ebu Hüreyre Hazretlerinden rivayet edilmişler. Burada Ramazan bahsediyor. Neyi dikkat ediyoruz? Tekellefe leke ahuk. Kardeşin sana tekellef etti. Yani zorlandı, meşakkatler yaptı. Bir şey hazırladı. Tekeffele leke ahuk. Yemek hazırladı yani. Tekeffül. Zorlanarak. Ve sana bir şirdi hazırladı. Sünnet tekul inni saim. Seni de çağırdı. Gel bakın bize yemek yerin dedi. Ya öğlen yemeği, akşamızda kolay da öğlen yemeğini çağırdı. Sen de dedi ki nafile oruç bu. İnni saim. Ben oruçluyum dedi. Halbuki kardeşin senin için bir şey hazırlamıştı. Yemek yaptı. Bir sıfır hazırladı. Seni de çağırdı. Sen de dedin ki ben oruçluyum. Şimdi efendim diyor ki kül. Oruçlu ol. Dedi ki kardeşin sana bak maskat yapmış. Yemek hazırlamış. Sen oruçluyum diyerek sakın bir yemeği yememezlik yapma. Oruçlu olduğunda söyleme. Kül ye. Ve sun ye. Ben mekanı ol. Yarın arkası ertesi yerine bir tane daha sun. Bu kardeşine sevindir. Bu kardeşine sevindir. Yerine bir gün daha tutar. Fakat bu öğlenden evvel olursa demişler. Öğlen geçtikten sonra artık yiye doğru çağılıyorsa orucun çoğu tutulmuş artık. Bozmak pek doğru olmaz demişler. Öğlenden evvel olursa bunu yapmalı demişler. Nafile olan. Ama bir de var ki kaza oruçları falan bunlar bozulmaz bunlar. Bu Allah'ın pazartesi, perşembe, ayın 13, 14, 15 gibi günlerde tutulan oruçlar ki. Bu oruçları tutmak da çok makbuldür. Adem Aleyhisselam malum işte. Cennetteki bu kabahati yaptıktan sonra Cenab-ı Hak dedi ki benim evimden çık. Gönderdi dünyaya. Fakat bu nurlu olan cennet vücudu simsiyah olarak indi yere. Simsiyah bir vücutla indi. Melekler bile ağladılar bu işe. Melekler bile ağladı. Ah Adem ne yaptın sen diyerekten. Başladılar Cenab-ı Hakk'a tedarru edip yarar. Adem'in bu kabahatlerini sen affet. Bunun yine eski halini buna ver diyerekten. Yalvarmaz nesilini dedi ki ayın 13'ü. Lütfen ayın. 13 bugün Adem dedi. Yani, bugün oruçtu. Bu vücudun üçte birisi ağırdı tabii. Akşam üzeri. Üç kısımdan bir kısmı ağırdı. Yarın 14'ü de tut dedi. 14'te üçün ikisi beyazlaştı. 15'te tut dedi. Bütün vücut beyazlandı. Yani önce eyyam bir at aldı. Bu üç gün orucu çok makbul oruçlardır. Bunu mesela Ramazan çıktıktan sonra şallarca 6 gün oruç var diyorlar ya. Üçünü de bu ay, bugünlere getir. Üç sonra da gene böyle makuldür. 13, 14, 15'i tutarsın. Bir de 27, 28, 29 tutarsın. Yahut 30 tutarsın. 6 gün orucu da tutmuş olursun. 6'yı bütün tutmak da olur. Fakat böyle ayrı ayrı da olur demişler. Bunun için nafile oruçların cevabı geçen akşam gitmişti. Bir gün nafile oruç diyor. Cenab-ı Hak bu nafile oruç da sebebiyle cehennemle onun arasını yer ile gök kadar uzaklaştırıyoruz. Bir rivayette de şark ile garp arası kadar uzaklaştırıyoruz cehennemle arasını. Yani cehennemi görmesi de mümkün olmayacak. Cenab-ı Hak oruç o kadar seviyor orucu. Oruçta neden var? Açlık insanın ruhunu okşuyor ve nefsine galebe çalmaya vesile oluyor. İnsana insanlığı da öğretiyor. Kötü ahlaklardan da vazgeçiyor. Bu surette. Bakınız hırsızlıktan, sarhoşluktan bahsetmiyor. Hırsızlık, sarhoşluk ve buna benzer diğer günahlar günahdır ama ayrı. Asıl burada insanı yenen kibir, haset, gurur, ucub, benlik, riyakarlık, şehvet, gadab bunlar çok fena. Çünkü bir müminin hatırını yıkmak, Tevrat'taki, İncil'deki yazısına göre kainatı yıkmakla beraber oluyor. Bir mümini sen kolay bir şey mi zannediyorsun? Bunun hatırını yıkmak kolay bir şey mi? Çok zor. Ama nefis galebe çaldı mıydı? Kızdı mıydı? Gözü görmez. Ağzından çıkanı söyler. Karşısındaki adama perişan eder. O perişanla o müminin kalbi kırıldı mı, incindi miydi? Senin servetin de senin olsun, bilgin de senin olsun, her şey senin olsun. Ne yaptın sen? Bu hatanı senin ödemenin imkanı yok. Ama oruçta olup da böyle bu ricasetle nefsini edersen, ağzından çıkan lafı ölçüyle çıkarırsın. Kimsenin hatırını yıkmamaya çalıştın. Verdiğin sözü yerinde tutmaya çalışırsın. Verdiğin sözü tutmak kadar çirkin bir şey değil. Ve onun için şu anda ve evfu bil uhud. Ahdinize vefa edin, ahdinize vefa edin. Tekrar tekrar söyler ki, tekiden hatırlayın, unutmayın diyerekten. Tükemmelü yevmel güyana seb'ûne ümmeh. Kıyamet günü bu sab'un 70 kesetten cinaya çok ümmetler kıyamet günü huzur-u ilahiye gelecekler. Fakat nahnu âhiruha ve hayruha. Biz en son gelen ümmetiz. Fakat hepsinin hayırlısı biziz. Kuntum hayru ümmetin uhricet linnâs. Kuntum hayru ümmetin. Siz en hayırlı ümmet olarak yaratıldınız ki uhricet linnâs. Bütün nâsa faydalı olmak için. Ama aslında kuntum hayru ümmetin uhricet linnâs te'murûne bil mağruf ve tenhevne anil münker. Asıl şey hikmet emri maruf yaparsanız diyerek. Emri maruf, kendini evvela tatbik et, çoluğuna, çocuğuna tatbik et, burada memursun. Komşularına, gayrelerine de örnek ol. Akşam İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını söylerken, unuttum onu söyleme. Bir akşam şeyde, İbrahim Aleyhisselam 200 tane misafir geldiler, misafir oldular. Bunlara ikram etti, yemek yedirdi. Emri maruf. Yahut nehy anil münker yapacağın adama doğrudan doğruya. Kardeşim senin bu hatan var. Sen bu hatanı bırak. Bunu bu kişide eğilir bunu yap demek doğru değil. Ya evvela ona ikram edeceksin. Evvela emri maruf edeceğin insana ikram edeceksin. İhsan edeceksin. Onun gönlünü çalacaksın evvela alacaksın. Onun gönlünü aldıktan sonra okşayarak ona kavlu leyyin. Kavlileyin okşayarak. Niçin? Cenab-ı Hak en kötü düşmanı olan Firavun'a en güzel peygamberini gönderirken kulu kavlen leynen dedi. Bu kavlileyin söyleyin. Sertlik değil mi? Firavun'dan daha benim Allah diyor yani. Allah kendini ortak tanıtıyor aleme. En sevmediği bir kimse. Buna da peygamberini gönderiyor. Diyor ki kulu kavlen leynen. Ona yumuşak söyleyin diyor. Halbuki Musa Aleyhisselam elinde asası var bir kere vurursa al kısır davranışına. Ama buna kavleleyin diyor. Bize daha üstün olaraktan İbrahim Aleyhisselam yaptığı gibi ziyafet yapacaksın. İkram edeceksin. Onu kendine esir edeceksin bir kere. Bak bir adam Ebu Zer diyorlar ismine. Harem-i Şerif'te yatıyormuş. Ötekinin adını unuttum. Şöyle sana demiş ki şu parayı al. Bu adam uyuyor. Uyandığı vakitte bu parayı ona verebilirsen seni azat edeceğim. Şöyle azat olacak. Beklemiş adam uyanmış. Demiş buyur. Bunun sana efendinin teberruh hediyesi. Ona bir göt çatmış. Çekilirler efendim. Aman efendi demiş al kabul et rica ederim. Ben esaretten kurtulacağım. Kılılıktan kurtulacağım. Hürriyetime kavuşacağım. Sen bu kadar bir iyilik yapmak istemez misin? Alsınız ne olursun demiş. Seni kurtaracağım, kendimi esir olacağım demiş. Seni kurtarayım, ben esir olayım. Sen de bunu ister misin demiş. Git başkasına demiş. Para çok kötü şey. İnsanı esir ediyor kendisi. Onun için para kıymetli. Mal, kağıttan ibaret bir şey. Yağıt mekağıttan ibaret bir şey. Onu kullanmak da öner. Hayra götürürsen seni hayra götürür. Yok, istek yaparsın seni de istifada. Onun için kuntum hayru ümmetin uhricet linnas te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Emri ma'ruf nehy anil münker yapacağın vakitte onun evvela gönlünü alacaksın, kendini köle edeceksin. Ondan sonra tedrici bir süre usul usul yumuşak onun önüne gitmeye çalışacaksın ne gibi huyları varsa. Kötülüklere gidiyorsa diyeceksin ya evlenmek bunu daha en iyisidir. Fakirsen ben sana yardım edeyim, dostlarıma da söyleyeyim. Sana ev de bulalım, şunu da yapalım, bunu da yapalım, evlendirelim de şu huydan vazgeç. İçki içiyorsa bunun yerine bak sana tatlı şerbetler yapalım, ayranlar yapalım, onları içirelim. Vücuduna şöyle iyidir, böyle iyidir diyerekten o yollardan onu çevirmeye ilmen, aklen, kolaylıkla, yumuşaklıkla söylenecek şekilleri söyleyip bulup herkesin istidadı nispetinde tabii. Öylece kötülüklerin önüne gitmenin yolunu beyan ediyorlar. Yoksa düberin, yahu sen neden böyle oldun? Niçin bunu yapıyorsun? Bu da sana karşı dikildi. Dün bir anne geldi. Anasının, babasından oğlu birbirlerini yiyecekler diyor. Baba oğlu. Oğlan yetişti. Babası diyormuş, ismin saçlar kalmış çocuk. Ve namazı kılmıyormuş. Babası sen namaz kılmıyorsun. Bu sakallarını keseceksin. İşte şunlarla görüşmeyeceksin. Döverim, döverim derken pat küt dövdükçe çocuk da tabii genç. Aksilendikçe aksilendik. Şimdi ne eve geliyor diyor. Ne babası oğlunu görmek istiyor, ne de oğlan babasını görmek istiyor. Neden? Sertlikle olmaz ki bu iş. Onun yolunu bulmakta laf lazım mı? Tekûnü fî ümmeti reçfe. Reçfe, zelzele, sarsıntı. Olur benim ümmetim de ki, yehlikü fîhâ aşeratü âlâf. Bu sallantıda, zelzelede bakarsın 10 bin kişi gitmiş. Ev, İsrûne ev, yahut 20 bin kişi. Yahut selâsü derdi, 30 bin kişi. İşte şehirde de 40 bin gitti galiba. Erzincan'da. Zerzerlerle. Yec'alühellâhu mevkazeten lilmüttegîn. Şimdi bunlar müttaki olan kimselere mevkizadır. Mevkiza. Ders al yani bundan. Nasihat al. Ama sen dersin ki, efendim yerin altındaki madenler patladı, boşluklar boşaldı, göçtü. Ne var Allah'ın burada işi? Biz de deriz ki, hiç eşyada bir zerre yoktur ki kendi başına fail olsun. Kendi başına eşyadan hiçbir fail yoktur. Ne rüzgarında, ne yağmurunda, ne bir şeysinde. Hep Allah-u Teala'nın kudreti ve dilemesiyle olur. Allah-u Teala orasını diledi ve sallattı. Ve o insanlar öldüler, gittiler ahirde. Ama bu geride kalan müttakiler kullar için bir ders, bir ibret, bir nasihat. Yani Allah'ın rızasının dışına çıkmayın. Bakıyorsunuz ki bu felaket olan yerlerde muhakkak surette hudud-u ilahi çok aşmış. Hudud-u ilahi çok aşmış. Kötülüklerin çok olduğu yerlerde oluveriyor bunlar. Ama diyeceksin ki ya gavur memleketlerinden de aşağı var bizim memleketler. Gavur memleketleri daha çok berbat. Ama orada olmuyor. Şimdi sen dersin ki bir hat geçiyor böyle Japonya'dan itibaren. O hatta isabet eden yerlerde olur bu. Başka yerde olmaz dersin. Bu da masaldan ibaret. Sen yerin altına girdin de gördün mü bunları? Allah'ın dediğine gel. Allah Teala istediği yeri sallatır, istediği yeri vakti de oralarını sallamış. Ha, bunlar öyle de. Şimdi bize bunlar mevzudur. Ve rahmetin lil müminin. İster orada ölmüş ol, ister dışarıda kalan kurtulanlardan ol. Rahmetin lil müminin, müminler içinde aynı zamanda rahmettir. Ölürse şehit olarak gitmiştir. Çünkü burada ölenler, yıkıntı altında kalarak ölenler, aynı zamanda olur, şehittirler. Şehittirler. Ve azabet alem kafirin, ama dinsizler için de azaptan ibaret. Hem dünyası yakmıştı, hem de ahiretinde azabın da kendisine düşmüş oluyor. Burada Arap gezende bir bahsetmiş. Vaktiyle Arap gezende böyle bir hadise oldu demiş. Tekûnün nübüvveti. Fîküm maşallah. Nübüvvet peygamberlerden geri. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar 7 bin küsur sene geçmiş. Peygamberimize kadar 5500 sene geçmiş. 1000 senede 500'e kimi yoruyor? 7000 sene varıyor demek. İnsanoğlunun dünya üzerindeki yaşayışı için. Yine işte Adem Aleyhisselam gitmiş, Nuh gelmiş, Musa gelmiş, İsa gelmiş. En nihayet bizim peygamberimiz gelmiş. Hepsinin bir devirleri geçmiş. Bu nübüvvet devri sizin içerisiniz. Maşallah. Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar yani ömrü peygamberi etmiş. Dilediğine kadar dolayacak. En tekune sünne yerfe uva izâşâh. Sonra Cenab-ı Hak peygamberimizi almak suretiyle bu nübüvvette gidecek. Nübüvvet devri. Sünne tekune hilâfet. Bundan sonra halifelik devri başlayacak. Peygamberin halifeleri. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bu dördünüze bu hilafet devri tamam olmuştur. Alanın hacim bize. Yani peygamber silahat, peygamberin bıraktığı yol üzerinde. Şimdi Hazreti Ömer halife, Acemistan fetholmuş. Çok ganimet gelmiş Acemistan'da. Hazreti Ömer'e de mutantan bir sufa hazırlamışlar. Bu ganimetlerden. Elbiseler, şunlar bunlar. Getirmişler. İşte demişler, fikirlerde para da var, mal da var. Hilafete layık bir tane konak yapalım. Hilafete, halifeye layık bir konak yapalım. Sefara geliyor dışarıdan. İşte misafirler geliyor. Hem İslam hükümdarlığının şerefine layık bir bina yapılsın böyle demişler. Ben demiş, peygamberin huzuruna sana nasıl çıkarım demiş. Ya ne çabuk benim şeyimi bu peygamber yapamaz mıydı? Peygamber yapamaz mıydı? Yani peygamber bir servet mi yoktu? Bütün dünyaya hakim idi, bütün varlıklara hakim idi. Dağlar taşlar onun altından, arkasından altın olarak yürüyebilirdi isteseydi. Fakat onların hiçbirisine tenezzül etmedi. Bir gün aç olayım, sana şükredeyim, sana tadarru edeyim, bir gün de tok olayım da sana yalvarayım yarabbi dedi. İstemedi hiçbirisine. Ben şimdi nasıl bunu yaparım da yarın peygamberin karşısına nasıl çıkacağım da? Ne diyeceğim buna? Onun için Alâ min hâci nübüvve peygamberin yolundan katiyen ayrılmadılar bu dört tanesi. Fettikün maşallah, işte bu da 30 sene sürdü. Sümme yerfe vâ, Allah-u Teala onları da Allah sürüsüyle ahirete, bu da kalktı. Bir de yoktu. Sümme tekünüm meliken, adu da. Ondan sonra meliklik adut, şu dişlere diyorlar, tuttuğunu koparan, ısıran. Ondan sonra işte kalbi zalim isterdi. Başlıyor. Fettikün maşallah, onlar, o da bir zaman o da idaresini yapıyor. Sümme yerfova idaşa en yerfova. Sümme mülkün. Ondan sonra ceberriye, cebriye. Ondan sonra zorluk derdisi. Zorla yaptıracak. Her istediğini. Sümme tekünü hilafete alâ minhâci nübüvvet. Bunlar bittikten sonra yine nübüvvet devrindeki olan hilafet tekrar ihya olacak. Şeyin, Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle. Allah hepimizi affetsin de onun gelişine biz de kavuşur muyuz, kavuşmaz mıyız bilmem. Bizim bir hocamız vardı Bursa'da rahmetli, 90 küsur yaşında. Böyle iki biçim, efendim, cami kibirde Bursa'nın camisinde 50 küsur sene imametlik yapmış. Alim, şimdi bende bir dikisi bu var mı? Böyle bunun kadar kendisi de yazmış. Gatizel hatırlığı da var. Cami sevgili kendi eliyle yazmış. Bunu da bana ait etmişti. Bu derdi ki Allah bana bu halde de bir şey verse de kuvvet verse de bu Mehdi yetişsen de sürüne sürüne ona asker olsun derdi. Hilafet devirlerini şöyle hesaplamış. Hazreti Ebu Bekir 2 sene yaptı. Fakat bunlarda çok dert var. Şimdi Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir halife oldu ama insanlar çok acayip ya. Adam cazı rahat demediler. Oradan birisi çıktı. İkinci bir şey, ben peygamberim diyerekten. Bir takım insanlar da çıktı, ben de zekat, biz de zekat vermeyiz dediler. Nedir bu zekat? Onu da vermeyiz dediler. Hadi bir, la ilahe illallah diyenlere el içmek caiz değil. Peygamberin sözü var, la ilahe illallah diyene el içeyim. Fakat adam zekat vermeyeceğim diyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dedi ki, biz bunları karışamayız ya. Adam namaz kılıyor. Müslümanlarla muharebe çözdü. Olur mu? Olmaz. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, hiçbiriniz gelmeyin, ben bunlarla harcayayım, giderim. Yalnız ben giderim. Çünkü Allah'ın emri olan zekatı vermeyenler bugün zekatı vermez, yarın namazı kılmaz, yarın dini de inkar eder. Bunlarla muharebe caiz dedi ve yürüdü üzerlerine, aldı ellerine, aldı üzerine. Ebu Ömer geçti arkasından. O 10 sene yaptı. Fakat onun devrinde nihayet adamcağızı şehit ettiler işte. Bu insan oldu böyle. Bu kadar adil bir padişah halifeyken insan olur ufacık bir şeyden kızdı. Onu da şehit ettiler. Yerine Hazreti Osman geçti o 12 sene. Kâit Ali. Dediler ki sen akrabayı sani kat hep koyuyorsun mevkilere. Çekemeyene. Canım insanın akrabasından daha emin insan var mı? En çok insan akrabasını tanır. Tanıdı akrabasını. Tabii daha mühim yerlere koyacak ki işi yönetsin. Bilmediğim adamları koyacağıma. Bugün mesela orada Suud idare ediyor. Hep çocuklarını yerleştirmiş birer memlekete vali olarak da. Çok çocuk da var adamda. Her demişsin valisi kendi çocuklarına. Kendi çocuğu olunca yanlış iş yapmaz babasına karşı isyan yapmaz. Ama bizde de olmuş ama bizim çocuklar da babalarına isyan yapmaz. Sonra Hazreti Osman geçti. Bu da 12 sene yaptı. Ama bu Hazreti Osman'ın zilminden istifade ederek sen hep akrabalarını koyuyorsun. Şurayı buraya ederek de en iyi devallıyı muhasıra ettiler işte. Onu da şehit ettiler. Bu kadar şehirlerin nerede Müslüman ya? Yavru değil. Başka yerden gelmediler yani. Yunanistan, Yunanistan, Bulgaristan gelen değil. Kendi la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen Müslüman halifeyi şehit ediyor ya. Hem de en feci bir şekilde. 17 gün mü, 18 gün mü cenazesini de hepsi çıkarttırmadılar. Bu insan oldu çok acı, çok acı. Canavar bir mahkeme, Allah muhafaza. En nihayet Bakı'nın dışında o duvarlar var ya, o duvarların dışındaki bir yere bazı işte cesur adamlar çıktılar, aldılar cenazesi götürüp buraya getirdiler. Bir halifenin cenazesi. Allah Allah. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'e gitti. Orada Muaviye çıktı benim hakkım dedi. Hadi arada başladı büyük bir fitne. Ondan sonra işte fitnelerinden bir uzadı gitti. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin. Allah'ın ve Resulünün yolundan zerre kadar ayrılmadan iman-ı ihlas ile dünyanın ahirete geçen sevgili bahtiyar kullarının zümresine bütün ümmeti Muhammed'i ve bizleri de nasip etsin inşallah. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصف مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا فأساتيذنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الرحيم كافة عامة Camimizin banisi İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum ashabı hayratın da ruhlarına Halid ibn-i Zeyd-i Bayyum bil Ensar'ın ruhuyla bil umum ashabı güzeyin Rıdvanullahi Teala Aleyhisselam Hazretlerinin de ruhlarına Sılatın-ı Madi'nin de ruhlarıyla birlikte hasatan hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kaderlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu dar-ı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i tayyibeyi mincisini de canı yürekten söyleye söyleye sene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip-i müyesser eyle. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatimeh.